ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज आपको कुछ व्यवहारिक उपदेश देना चाहते हैं। अभी तक हम बहुत कुछ सुने चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में और कैसे हम कृष्णदास है, लेकिन ये बात भूल के हम इस माया संसार में फंस गए हैं। और हम ऐसे सुने कि हम कृष्णदास है और जीवन का उद्देश्य है, खास मानव इस दुर्लभ मानव जीवन का उद्देश्य है हमारे सुख कृष्ण भक्ति पुनः जागृत करना भक्ति योग के माध्यम से। और सार्वभौम प्रभु ने बताया कि कृष्ण भक्ति रास्ता बहुत ही सरल है और आनंदमय है। उसमें क्या है, कृष्ण नाम बोलना, कीर्तन करना, कृष्ण नाचना, प्रेम से नाचना और कृष्ण प्रसाद लेना। तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति मार्ग सरल है, लेकिन जैसे कि हम उस मार्ग में सुरंग ही प्रदत्त हो सकते हैं, तो इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार इनकी भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में हमको कुछ विधि निषेध नियमावली दिए थे। जैसे कि ये सब विधि पालन करने से हम तुरंत कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो आशा है, लगते है कि आप जो यहाँ पर उपस्थित है, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, लगते है आप सब भक्ति करते हैं, अर्थात रूपांगों का भक्ति करते हैं, मतलब भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार, रूप गोस्वामी के आदेश के अनुसार जो प्रभुपाद हमको दिया है। प्रभुपाद एक गौड़िया वैष्णव रूपा अनुगा आचार्य थे। तो आप सब, आप भी परंपरागत रूपानुगा भक्त हैं, तो आप जो अभी बैठ रहे हैं, लगते ही कि ज्यादा भक्ति करते हैं प्रभुपाद अर्थात रूप गोस्वामी का आदेशों के अनुसार, मतलब माला करते हैं बहुत है, जो दीक्षित है या दीक्षित होने वाले इच्छुक है। तो इस जीवन जो, इस कृष्ण भक्ति जीवन जो हमें ग्रहण किया है, वो साधारण भोग विलास जीवन से अलग है। भक्त ज्यादा भक्त गृहस्थ है और जैसे अंत गृहस्थ गृह में रहते हैं, आजकल अहमदाबाद में ज्यादा लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो खुद का अलग मकान में नहीं रहते, अपार्टमेंट ब्लॉक में रहते हैं। तो सब भूल किया है कि भूकंप था और अभी फिर बड़ा बड़ा अपार्टमेंट ब्लॉक बनाते हैं। तो आप अपार्टमेंट में रहते हैं और कुछ सर्विस करते हैं या खुद का धंधा चलाते हैं, तो ऐसे आप बाह्य दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से आप साधारण व्यक्ति जैसे हैं, लेकिन आप साधारण नहीं है, आप महान है, क्योंकि आप कृष्ण भक्ति गंभीरता के साथ अभ्यास करते हैं, अर्थात आप चार नियम पालन करते हैं, अर्थात मांस मछली अंदर नहीं करते हैं और प्याज लहसुन ऐसे चीज भी नहीं करते, किसी प्रकार का नशा भी नहीं लगते हैं चाय कॉफी तक, और आप जुआ लॉटरी इत्यादि नहीं खेलते हैं, और अवैध स्त्री या पुरुष संगति नहीं करते हैं, और आप माला पर हर रोज हरे कृष्ण नाम जप करते हैं और ऐसे आपका संबंध है प्रभुपाद और इस्कॉन के साथ, आप इस्कॉन के भक्त है, प्रभुपाद के अनुगामी है, कृष्ण दास अनुदास अनुदास, और आप गृहस्थ जीवन में है लेकिन आपका उद्देश्य नहीं है गृहस्थ सुख भोग विलास, आपका जीवन का उद्देश्य है कृष्ण से सुख हित, कि हमारे सब काम चिंतन वचन चेष्टा से भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे, कृष्णार्पित जीवन यही है। तो ऐसे आप महान है और आपका जीवन का उद्देश्य है भगवत सेवा प्राप्ति, आप भगवान की सेवा करते हैं और आप और मेरे भी इच्छा है कि हम सभी प्रकार के मानसिक दूषण काम को लोभ मोह मद मत्सर से मुक्त होकर हम शुद्ध रूप से पूरे साक्षात्कार के साथ हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि जब तक मन में ये सब दूषण रहते हैं तब तक हम अच्छी तरह कृष्ण सेवा नहीं कर सकते हैं। काम जैसे कि भक्ति में उठा को का मंतव्य, काम क्रोध लोभ मोह मद आदि अभिष्ट ये सब न चरे किसे पावे राधा कृष्ण, प्रश्न का रूप में भक्ति विनोद ठाकुर हमको उपदेश देते हैं कि जब तक मन में काम क्रोध इत्यादि उपस्थित होते हैं तब तक राधा कृष्ण सेवा करना का प्रश्न नहीं होते। तो क्या करना चाहिए, तो एक ही ज्ञान में भक्ति विनोद ठाकुर जवाब देते हैं कि भजरे भजरे मन अति मंदा भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद भजन बिना गति नाय रे, अर्थात बहुत सरल भाषा है, भजरे भजरे मन अति मंदा, मन बहुत बड़ा दुश्मन होते हैं, दुष्ट होते हैं और दुश्मन होते हैं, क्योंकि मन में ये सब काम क्रोध इत्यादि है, इसलिए मन भज भज हो रहे मन श्री नंद नंदन, मन नंद नंदन कृष्ण का भजन करो, भज भज बने राधा कृष्ण चरणारविंद, स्पष्ट है भजन बिना गति नहीं रहे, अगर भजन नहीं करना है तो सदगति राधा कृष्ण चरणारविंद प्राप्त नहीं होते हैं, तो भजन करना चाहिए अर्थात साधना भक्ति। तो साधना भक्ति में कुछ विधि निषेध है जिसके पालन करने से हम भक्ति में तुरंत ही अग्रसर हो सकते हैं, तो यही सब के बारे में बताना संभव नहीं है आज, इतने से समय नहीं है, लेकिन रूप गोस्वामी का दूसरा मंत्र, रूप गोस्वामी नारद पंचरात्र से इनकी भक्ति समृद्ध सिंधु में डाला, जिसका आप भाव साधकों के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो हमारे पूर्वाचार्य बहुत बहुत बार हमको सिखाया है, अर्थात अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भगत जागे इंद्रिया ही शिवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरते अदः, अर्थात कृष्ण को समझना भौतिक इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है, लेकिन ये सब स्थूल इंद्रियों जीवा अंकों नासिका इत्यादि, अगर कृष्ण की सेवा में लगाना है तो कृष्ण की कृपा से हम कृष्ण की सेवा करने से कृष्ण कृपा प्राप्त करके हम कृष्ण को समझ सकते। तो जीवन इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो कौन सा इंद्रिय कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए? तो पहले मन सदाय मन कृष्ण पदार इंद्रिय हो, और जीवा कृष्ण भक्ति का शुरू होते है जीवा प्रयोग करने से। तो जीवा इस जीवा के दो मुख्य कार्य है। जीवा काम इंद्रिय है और ज्ञान इंद्रिय भी है। उसका काम है बात बोलना, और हम जीव के द्वारा ज्ञान मिलते है, अर्थात हम खन्न का चीज स्वाद करते हैं जीवा के द्वारा। तो इसलिए कृष्ण भक्ति में प्राथमिक कार्य है जीवा को नियंत्रण करना। और क्योंकि जीवा लाल से जय इति इति ध्याय शिष्ण उदार परायण कृष्ण नहीं थाए, लालची से जीवा लालस, लालची से हम इधर उधर जाते हैं, सुनते हैं कि मैकडॉनल्ड्स में बहुत अच्छा खाने का चीज मिलते है, तो हम वहां जाएं, और ऐसे दुकान बादी लाओ आइसक्रीम बहुत अच्छा होता है, और हमारा अच्छा है लेकिन सुन उसका अच्छा स्वाद है, लेकिन वो भी सुना था कि अमर का आइसक्रीम वो भी अच्छा है, तो उसको भी ट्राई करो वो कैसे है। और ऐसे एक कंपनी के रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, तो उसको भी ट्राई करो। हम वेजिटेरियन है, हम मांस नहीं खाते हैं, लेकिन वो बहुत प्रकार का खाने का चीज है, खास आज कल ये सब चॉकलेट है, और कल हम नाटक देखकर गुटखा गुटखा मत खाओ बच्चे मत खाओ। तो गुटखा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका स्वाद है। जीवा जीवा जीवास्या जीवा का लालची से इच्छा होती है ये सब चीज करने का। लेकिन कृष्ण भक्ति में हम खाली कृष्ण प्रसाद लेते हैं, क्योंकि हम गुलाम है। कृष्ण दास का क्या मतलब है? गुलाम है। जो कृष्ण हमको देते हैं हम ऐसा लगते हैं, हम स्वतः नहीं होते हैं। तो ये एक नियम है कृष्ण भक्ति में कि हम खाली कृष्ण प्रसाद लेते हैं, और वो सिर्फ शरीर का पोषण करने के लिए, जैसे कि हम यथेष्ट स्फूर्ति में लेंगे कृष्ण की सेवा करने के लिए। वी ईट टू लिव नॉट लिव टू ईट, हम खाते हैं जैसे कि हम बचते हैं, नहीं है कि हम बचते हैं जैसे कि हम खाते हैं, ऐसा नहीं। तो किसी भी योग में, काम योग और खास ज्ञान योग अष्टांग योग भक्ति में, जीवा जीव को जीव को नियंत्रण करना चाहिए। तो ऐसा है गृहस्थ जीवन में हम देखते हैं, हम इधर उधर जाते हैं काम करते हैं, और देखते हैं तो ऐसा दुकान है वैसा दुकान है, वो आइसक्रीम बेचते हैं और दूसरा दुकान मिठाई बेचते हैं, तो ऐसा इच्छा हो सकते, तो ऐसा खाना अच्छा होगा, और आजकल ऐसे सब चीज मिलते हैं, और पैकेट में प्लास्टिक पैकेट में क्रिस्प्स और बहुत सारे चीज मिलते, और बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाते हैं, तो छोटी छोटी क्या लिखते हैं वो साइन बोर्ड पर, टॉस के बाद और बॉल के पहले तो ऐसे हमको प्रेरित करते, खाओ खाओ खाओ, खाने का चीज कर लो, खाओ खाओ खाओ। तो ऐसे अगर हम जीव को नियंत्रण नहीं करते हैं तो मन हमेशा चकलत रहते, क्योंकि हमेशा मन में इच्छा आएगी तो वो चीज हम कर सकते, वो चीज हम कर सकते। लेकिन अगर हम संकल्प लेते हैं कि हम कृष्ण प्रसाद के बिना कोई दूसरा चीज नहीं लेंगे तो फिर मन शांत हो जाएगा। और स्वीट शॉप के पास जाके भी हम आकृष्ट नहीं होंगे, वो भी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और भक्ति के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम जीवा को नियंत्रण नहीं कर सकते, दमन नहीं कर सकते, तो कैसे मन दमन करना तो संभव नहीं होगा। तो ऐसे ही गृहस्थों के लिए भी ऐसे नियम पालन करना चाहिए कि हम खाली कृष्ण प्रसाद लेंगे। और ये भी समझना चाहिए कि कृष्ण प्रसाद क्या है, पत्रम पुष्पम फलम कायम यो मैं भक्त्या पर्याचति तथा हम भक्ति पाहितम अश्नामी का। भगवान कृष्ण क्या ग्रहण करते हैं, जो भक्तों प्रेम से रसाई करते हैं और प्रेम से भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान ऐसे कहने का चीज ग्रहण करते हैं और हमको वापस देते हैं प्रसाद का रूप में। तो ऐसे नहीं है कि हम दुकान से ब्रेड खरीद के भगवान के सामने रख सकते तुलसी पत्ता डाल के और वो ही प्रसाद होते। तो हम घर में हम गोपाल की पूजा करते हैं तो गोपाल यंत्र जैसे नहीं है, तो साधारण ब्रेड इत्यादि को प्रसाद वो साधारण ब्रेड और साधारण खाने से ओ प्रसाद बनाना है, ऐसा नहीं है। जैसे कि वो उदाहरण दिए है सर्वभौम कि गाय ऐसे पशु है और ऐसे कोई मशीन नहीं है कि ऐसे पशु है कि एक तरफ घास डालना है और दूसरे तरफ से दूध आता है। तो भगवान ऐसा यंत्र नहीं है कि एक तरफ से हम ब्रेड देते हैं और दूसरे तरफ से प्रसाद आते हैं, ऐसा नहीं है। तो दुकान से खरीदने का चीज वो भगवान को अर्पण करने के लिए उचित नहीं है, योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं होते हैं। कामी लोग जो बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं, तो अपना इंद्रिय तोषण के लिए। और फैक्ट्री का चीज जो बनाते हैं वो खाली लाभ के लिए बनाते हैं, तो उसमें प्रेम नहीं है। और दूसरी बात है कि अभक्त लोग जो बनाते हैं, जो सबकी सब कुछ जो रसोई करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि और रसोया की चेतना वो खाना में खस अनाज में घुसते हैं। और अगर हम अभक्तों का अनाज खाते हैं तो उसके साथ हम अभक्तों का काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर्य इत्यादि प्रभाव मिलते हैं। और अगर हम वास्तविक प्रसाद लेते हैं जो भक्तों शुद्ध चित्त से बनाते हैं और शुद्ध भावना से भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो प्रसाद हम लेते हैं तो हमको पवित्र बनाते हैं, क्योंकि उसमें भक्तों का प्रेम है और भगवान का आशीर्वाद है। तो साधारण खाना और प्रसाद में बहुत बड़ा अंतर है। और ये भी समझना चाहिए कि अब भक्तों की प्रस्तुति करने का चीज भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, और इसलिए घर में ब्रेड चॉकलेट ये सब चीज नहीं खरीदते। घर वाली का उचित है रोटली ढोकला करी इत्यादि, यही सब चीज प्रेम से भगवान की प्रीति के लिए बनाना चाहिए और प्रेम से भगवान को अर्पण करना चाहिए, और उसके बाद सबको प्रसाद रूप में बांधना चाहिए। तो ये एक प्राथमिक नियम है कि भक्तों खाली प्रसाद लेते हैं, लेकिन ये नियम लंघन करना सहज है और इसको पालन करने में कुछ कठिनाई हो सकते है, क्योंकि जब हम कोई दोस्त या कुटुंब के घर जाते हैं तो हमको कुछ देना चाहते हैं, तो कुछ मिठाई लो या कुछ बिस्कुट लो, तो हम क्या करेंगे? तो ना भावना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति में दीक्षित है और कुछ नियम पालन करना है, तो अगर ऐसे बाहर के लोग हमको कुछ अर्पण करना चाहते हैं, हम कुछ पाव या दूध ले सकते हैं और मानसिक अर्पण कर सकते हैं भगवान को, लेकिन ऐसे बिस्कुट चॉकलेट और बाहर का ब्रेड ये सब चीज तो भगवान अर्पित नहीं हो सकते, वो प्रसाद नहीं हो सकते। तो यही समझना चाहिए। ऐसा बहुत उनकी उनकी कभी कभी देखता हूँ कि दीक्षित भक्त भी तो खड़ा रूप से ये सब नियम पालन नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम केवल कृष्ण प्रसाद नहीं लेते हैं तो वो भक्ति प्रगति में बाधा होगा, तो इसलिए यही बताना चाहिए। और जो जो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप जो अभी तक इस नियम अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, तो आप सोचिए कैसे आपकी भक्ति और बहुत बढ़िया होगी अगर आप इस कर्ण का नियम पालन करेंगे कि हम खाली कृष्ण प्रसाद लेंगे और कुछ नहीं है। तो ऐसे जीवा की लालची कम जाते हैं और हम अच्छे अच्छे खाना भी मिलते हैं कृष्ण की कृपा से। आगे सब चाहते हैं अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाने का चीज लेना है, बस गुजरात फेमस है खाने के लिए, क्या बोलते हैं सूरत में खाओ और काशी धाम में मार जाओ, ऐसा क्या बोलना है? ऐसा है तो जीवन में सुखी रहो खाने से, और जब खाने से तैयार हो जानने के लिए तो काशी धाम जाओ और मुक्ति मिलो। लेकिन ऐसी मुक्ति जो काशी धाम में मिलते हैं, मतलब निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, तो भक्तों नहीं चाहते। तो वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने के बाद कुछ खाना नहीं मिलते, तो हम ऐसे ही मुक्ति में आगा भगवान हमको देंगे, तो हम ऐसे ही मुक्ति में लेंगे जैसे जिसमें भक्ति होते है, मतलब हम गलत धाम जाएंगे और वहां पर भी हम कृष्ण में प्रसाद मिलेंगे। हम कैसे मिलेंगे? कृष्ण के साथ गोपियों के घर में मक्खन चोरी करेंगे, तो यही हमारी इच्छा है। कृष्ण प्रसाद लेने से हम अवसर मिलते हैं कृष्ण के साथ चोरी करना, हम चोर हो सकते, हम कृष्ण के साथ भोजन कर सकते। वो गान है भक्ति रोग ठाकुर कि नंदर निदेशे वो क्या है, नंदर निदेशे बोशी गिरी गौर धारी बालदेव शाह साथ गोशी सारी सारी। नंद महाराज गिरिवाल धारी कृष्ण को आदेश देते हैं, कृष्णा आओ बैठो, बलराम आओ बैठो, खाने का समय हो गया है, बैठाओ सब बैठो। और सब सब ग्वालक, सब ग्वालक के लड़के कृष्ण और बलराम के साथ बैठते हैं और खाने लगते हैं। तो ये हमारी इच्छा है कि हम एक बार प्रभुपाद बोले कि मेरी एक ही इच्छा है, मैं कृष्ण का टिफिन बॉक्स एक लाडू चोरी करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो अगर हम खाली कृष्ण प्रसाद लेते हैं इस जीवन में, हम अवसर में लेंगे अगले जीवन में गोलोक धाम में कृष्ण प्रसाद लेना। लेकिन अगर हम बाजार का चीज चॉकलेट बिस्कुट इत्यादि लेते हैं तो हम ऐसा अवसर नहीं मिलेंगे, अरे अगले जीवन में हम चूहा होंगे। चूहा तो बिस्कुट जो हम खाते हैं कुछ नीचे गिरते हैं और चूहा आते हैं और उसको खाते हैं, तो हम क्या होंगे? हम तो लोग धाम जाके कृष्ण के साथ खाएंगे या बिस्किट खाएंगे? आप जवाब दीजिए, आपका जीवन आपके हाथ में है। तो मैं श्रील प्रभुपाद का उपदेश के अनुसार कुछ व्यवहारिक सलाह आपको देना चाहता था। तो आशा है ये सब सुन के आपका जीवन में कुछ फायदा होगा। हरे कृष्ण। क्या क्वेश्चन आंसर? क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हरे कृष्ण। प्रवचन के बारे में किसी का कुछ भी क्वेश्चन हो तो इसमें लिख के दे सकते हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। या यहाँ पर माइक से अगर कोई प्रश्न नहीं हो